kaže Rasul alejselatu vesselam, omladina me pomogla. Omladina će uzdignuti ovu vjeru. Nećeš ti koji si 10 godina, 12, 15 učio vjeru, uputit će Allah drugog. Zar ovo nije istina? Zar ne gledamo danas ovdje u tešnju Allahove ajete? Zar ne gledamo, braćo moja, Allahove ajete? Poslaće Allah tebareke ve teala svoje robove nove. Poslaće svježe meso, poslaće svježu krv, svježu pamet, svježe ljudine, one kojima neće niko moći manipulisati, one koji imaju svoju glavu i razum i pamet, one koji će zasigurno reći la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah, a onda istrajati na tome, one koji će pokazati kako se nosi zastava tevhida. Ti doista ne možeš uputiti na pravi put onoga koga ti želiš uputiti. Allah ukazuje na pravi put onome kome on hoće i on dobro zna one koji će pravim putem poći. Allahu poslanik kada je salatu wasalam dolazi u Meku, kada odlazi u Medinu, svi o Medini pričaju, kažu pojavio se neki, kaže ruši nam sve, kaže nam da nam je vjera djedova batil, da ono što vjerujemo, da ništa ne valja. Kaže nam da ne krademo, kaže nam da ne lažemo, kaže nam da ne smijemo kidati rodbinske veze, kaže nam recite la ilaha illallah, mi ga hoćemo ubiti. A nema vojsku, nema ništa. Ko? Allahu poslanik alejselatu vesselam. Zar nije nakon 23 godine dave, muke i trpljenja, Allahu poslanik ušao pobjedonosno sa svojim ashabima? أن تعيد الخير للأرض تعطينا بجدود أمة القرآن آن أن تقومي من جديد أن تعيد الخير للأرض تعطينا بجدود Cijelo čovječanstvo nije se diglo protiv Izeta, protiv Nusreta, protiv Bilibanija, Čabdelazana, Šeutame. Ne. Oni su se digli protiv Islama, ne protiv pojedinaca. Tako bi Allaha, digli su se protiv Islama, a Islam je Allahova vjera. A Allah je sve mogući, Allah može sve i Allah obećava da će ih uništiti sve do jednog. I to zapamtite, momci moji, zapamtite dobro. Gledat ćete kako oni koji tlače i uznemiravaju muslimane, gledat ćete kako žale i plaću. Oni će nas moliti da mi ne dovimo protiv njih. بلغ الدعوة إلينا وانشر الدين جميلا جل إشراقا يحتوينا جل إشراقا يحتوينا واحمل الجد بقلب يعرف الحق يقينا بعد أي تدور سبع نمو اتدار بودي ماركة تيشكا في فينينغا دسي بيزنات داو ويرو بوماجة سامو الله. I ono što mi izvadimo iz sebe, to je to. Evo neki dan su optužili me, napisali ponovnama da sam postao multimilioner. Kažu, pun sam para, kofera imam, samo novu sam. Da Bog da oni imali koliko ja imam. Ovi momci, ovaj narod sigurno može prepoznati ko to od nas govori istinu ako laže. Ako je to jedno sigurno, a jest, znači sigurno garantovano će ova istina izaći na vidjelo. Kad da? Pokazat će se da li lagumđija laže ili govori istinu. Pokazat će se da li ja lažem ili govorim istinu. Zato što će Allah obejaviti, a da bi uzdigao svoju vjeru, mora pokazati na one koji nose njegovu vjeru. A pokazat će na one koji lažu. Inna alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nakon zahvale Allahu tebareke ve teala i salavata na poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, ne možemo obići nešto što se u stvari nešto što iz dana u dan sve više dobija svoju pravu dimenziju, dobija onaj oblik u kakvim su oblicima bili i oni koji su formirali ove oblike kada su napadali Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Svaki dan mi vidimo na globalnom planu da sa jedne strane kako se zemaljska kugla raspada zbog grijeha, kako se raspadaju super vele sile, kako se raspada Amerika, kako se raspada Evropa, kako se raspadaju svi oni koji su napadali i napadaju islam. Mi smo im to govorili i obećali. Zato što mi čvrsto vjerujemo u obećanja Allaha tebareke ve teala, a ono glasi: "Okane hakkan alena nasrul mu'minin." Ja sam se obavezao da ću pomoći svoje robove. Pa njihovi napadi, učestali napadi, to jest konstantno 24 sata nad Allahovim robovima, kada ih hapse, kada ih proganjaju, kada ih ubijaju, kada ih zatvaraju, misleći da će tako odvratiti ljude od Allahove vjere, zato što na strani islama misle da je samo ubijanje, krv i poniženje, mi smo im rekli: vi ćete se razočarati. Gledamo danas svojim očima. Amerika raspravlja da što manje para daje u vojsku. Zbog čega? Zato što Allah kaže: oni će trošiti svoje imetke, pa će potrošiti, izgubit će i onda će za žalb. Pare su potrošili, braćo. U najmanju ruku dobro ih troši. Jer su njihovi agenti, njihove sipe, njihovi taguti, pomagači, novotari, daje, ulema, svi su na jednu stranu stali i moraju zažaliti. Moraju zažaliti zato što gube. I izgubit će je sigurno. Allah te barek je otala. Pak na drugoj strani stvorio je situaciju i dao svojim robovima da nemaju apsolutno ništa. Mi to danas vidimo. Nije tajna da nemamo ni na jedna vrata moguća kut zakucat. Nije tajna da više ne možeš ući ni u prodavnicu, ni u apoteku, nikome se obratiti. Zato što su nevjernici na čelu sa našim izdajicama, koji su obučeni ovako kao što sam ja obučen, napravili sliku i prvenstveno na čelu sa medijima da mi smo ljudi koji jedemo žive ljude. Da smo mi ljudi koji nemamo uopšte pravde. Da smo mi ljudi koji ubijamo žene i djecu. Da smo mi ljudi divljaci. Da mi zatvaramo svoje žene. Da samo znamo za krv, klanje i ubijanje. A s druge strane žele to od nas da prikažu. A s druge strane niko ne smije da pokaže na federalnoj televiziji kako Amerika u Afganistanu, u Kaukazu, u Somaliji, kako baca bombe koje ne da ubijaju porodice, nego čitava sela muslimana, sravnjaju sa zemljom. Ne smije niko prikazati. Ne smije niko da kaže Americi da su oni najveći teroristi svih vremena, oni teroristi koji su bacali napal bombe na čitave gradove. Da su oni najveći teroristi svih vremena koji su se ikad pojavili. Zbog čega? Zato što se boje, ako nisi sa Amerikom, jesi protiv njih. Zato što su se prepali njihovih lažnih bogova. Ako nisi sa njima, jesi protiv njih. Pa gledam neki dan, subhanallah, gledam neki dan kako sestra je napravila sebi hijab od američke zastave. I stavila ga na glavu. Zbog čega, braćo? Zato što je strah. Šta će da joj kaže Amerika? Pa ovo ide lančano. Od Bijele kuće preko Evrope do parlamenta, zgrade vlade, džamija. Jel' tako? Pa sve do oni koji se tačno odvajaju neće na ovu stranu. Mi to danas vidimo. Indirektno ili indirektno svi su stali u sluge Amerike. Jer se boje šta će oni da im kažu. S druge strane vidimo, kao i ovdje danas, jel tako? Kako omladina se ne boji Amerike. Ne mogu da shvatim. Ovdje sjedi 7-8 mladića. Da čovjek koji završi u Medini u Rijadu. Ili ne znam gdje da završi. Nauči da ga akida Muhammed a.s. podučava da će biti iskušavan. Da njega bude strah da dođe da sjedi ovdje sa nama. A momci koji su ovdje, ne znam, ja i prvi put vidim, 5-6 desetak mladića, oni se ne boje Amerike, oni se ne boje Francuske, oni se ne boje nikog, pa su došli ovdje. I nisu povjerovali televiziji, nisu povjerovali lažnim vijestima, nego došli su da vide, jesmo li mi ovdje koljači, imamo li mi ovdje vreće pune krvi. Evo uvjerit će se. Neka vide sami. Mi njima nećemo kriti. Moleći je vlada i uputi da ju učusti na ovoj stazi. Ali nek znaju dobro. Ova staza nije staza jednostavna. Nije lahka. Ovo je islam. Ovo je, braćo moja, islam. Sa ovim se živi i nosi. Zato oni i kažu da mi primamo tolike novce za ovu stvar. Zbog čega? Zato što vidi koliko se žrtvujemo za ovo. Pa oni misle, ne, ovo da bi radio samo moraš biti plaćen. Ne moraš. I nismo plaćeni, vallahi. Ovo radimo samo zato što znamo da nas čeka nagrada u džennetu. Ništa drugo. A oni koji su naučili da rade za pare, zinare, dirheme, oni to i govore. Oni govore, vidiš, brada 600-700 eura. Da je to tako, sva bi Bosna bila puna bradonja. Ne bi niko išao na bauštelu. Niko. Nego nevjernici poriču Allahove riječi. Lažu. وَمَا نَكَمُ مِنْهُمْ إِلَّا يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ A svijetili su im se samo zato. Ko? Kaže Allah te bareke od dala. Samo zato što mene veličaju. Samo zato što kažu naš gospodar je Allah, a nije Amerika, Jugoslavija i Tito. Samo zato im će im se svijet. I nek zna svaki onaj koji prihvati ovu vjeru kao vodilju u svom životu da će mu se svi svijetiti. Makar nikom prstom ne mrdnu. Svijetit će ti se samo zato što kažeš da je ovo Allahova zemlja. Da je ovo sve njegove i da treba samo njemu robovati. Samo zato će ti se svijetiti ili dok ne popustiš. Koliko budeš popuštao, toliko će oni tebe pustiti. Koliko budeš popuštao, a neće te pustiti nikad, kaže Allah te bareke ve taala, sve dok ne ostaviš svoj vjer. Dok ne kažeš, ja sam Jugosloven, ja sam neopredjen, ja sam ovaj, ja sam onaj, ja priznajem i onu vjeru, ja priznajem i kršćanstvo, ne priznajem ništa. La ilaha illallah. Nema Boga osim Allaha. Nema istinskog božanstva koji zaslužuje da mu se ibadet čini osim Allah. Jel ovo sramota da kažeš? Wallahi, nije, ovo je ponos. Nema druge vjere osim Islama. Nema ni jedne više. Ali kada kažemo Islama, to je Islam sa kojim je Rasul alejselatu vesselam završio objavu. To je Islam za koji su ashabi dali glave. To je Islam za koji je na kome je završio Ibrahim alejselatu vesselam, Nuh alejselam, Jusuf alejselam. Islam, Allahova vjera, a nije tvoja ni moja, Mustafina ili Petrova ili ne znam čija. Allahova vjera. I kad budete ovo govorili i premijenili u svojim životima, odmah ćete biti stranci u svojim kućama. Odmah će babu reći, sine, šta to radiš? Sinoć si bio u diskoteci, nisi bio stranac. Juče si se kurvo, nisi bio stranac. Juče si pio, nisi bio stranac. Hajdi malo, provedi se. Samo si ujutro ustao, odvrnuo česmu, probudio babu ili tatu koga već, uzeo abdest, kaže majka i otac, sine, šta to radiš? Pustiš malo bradu, ti meni hamar hoćeš ko oni. Koji? Teroristi, vehabije, šta to ti hoćeš, sine? Ha? Hajdi malo, proživi dok si još mlad. Jel' tako? Pa te od malena istrenira da ideš pravo u džehennemsku vatru. Pa kada se zatvorenik iz zatvora, lopov i ubica, kad se promijeni, svi kažu, mašala, vidi, promijenio se, nije on više onaj. On ima pravo na promjenu, ali kada ti prihvatiš Allahovu vjeru, onakvom kakva jest, ti nemaš pravo na promjenu. Šeitani jedni. Ti si, kaže, pritjero, šta to radiš? Ostavi se toga, zar ne vidite da su se svi digli protiv vas? Kući baš njima otišu, što nisi ko sam ostali svijet. Klanjaj džumu, idi kući, klanjaj kad svi klanjaju, jel da, izađi iz džamije. Džamija je bila, džamija u arapskom mjestu, univerzitet. Ona je bila sve. U džamiji su se vezivali ljudi, kao lopovi, jel tako? Zarobljenici, u džamiji je Resul alejselatu vesselam podučavao svoje ashabe, sve. Ali ovi ne daju ti da se promijeniš. Zato i jest, braćo moja, ovolika kampanja. Koliko god rade na uništavanju ove dave, fizički da nas ubijaju, da nas zatvaraju, da nam podmeću, da nas potvaraju, toliko isto rade na preventivi, braćo moja. A preventiva je šta? Da neko ne prihvati ovu davu. Tu im pomažu naše daje, naša ulema, novotari, izdajnici, munafici iz naših redova. Oni rade preventivno. Oni govore onima, pazi, jedno sad će ti si im pust. Čim dvi dlake na licu, kaže jednoga, rabija. On će, pazi, jednoga, kaže, skratio novčanice, ove nogavice. I to je, kaže, što li krate, da ne bude mohol, što ti nećeš? Kaj ja nisam ovo, pa dobro, skrati ako nisi ovo. Onda i skrati. Jer nema uću džennet. Međutim, svi su se udružili samo da ovu stvar zaustavi. Svi su se udružili da na bilo koji, svaki na svoj način, kako me kome šetan dao zadatak, samo da ovo zaustavi. Neće nikad. Ovi momci koji su danas sa nama, neka dobro zapamte ono što govorim. Volim ih, Allah radi. Prvi put se vidimo, kasnije ćemo se upoznati. Neka dobro zapamte šta im govorim. Cijelo čovječanstvo nije se diglo protiv Izeta, protiv Nusreta, protiv Bilibanija, Čadalazana, Šeusame. Ne, ne, ne, ne, ne. Oni su se digli protiv Islama, ne protiv pojedinaca. Tako mi Allaha. Digli su se protiv Islama, a Islam je Allahova vjera. A Allah je sve mogući. Allah može sve i Allah obećava da će ih uništiti sve do jednog. I to zapamtite, momci moji. Zapamtite dobro. Gledat ćete kako oni koji tlače i uznemiravaju muslimane, gledat ćete kako žale i plaću. Oni će nas moliti da mi ne dovimo protiv njih. Zadnji slučaj koji se desio našem bratu Malči je nešto što se mora spomenuti. Naš brat je izgubio svoje dijete. Naša sestra se porodila, njegova hanuma, i rodili su dijete koje se Allahovom voljom preselilo na onaj svijet. Dijete od mjesec dana. Dolaze banditi i žele da izvrše obdukciju. Šta mislite zbog čega? Žele da izvrše obdukciju nad dvojim djetetom. Znate zbog čega žele da izvrše obdukciju? Zato što oni misle da mi nemamo uzroka. Oslanjamo se na Allaha kad djete dobije temperaturu, neću ga voditi doktoru, nego nek umre. Da dokažu da je nemarom roditelja u Malči ubijeno jedno dijete. Da Bog da im Allah platio za to. Allaha molim da im to vrati. Ni zbog čeg drugog, braćo moja, iscijekli su dijete od mjesec dana. Ištrafali ga skalperom. Da dokažu ovo. Samo kako mi ubijamo svoju djecu. Jer mi ubijamo djecu inače. Ko to onda ima u familijama po šestero, sedmero? Mi ili vi, bando jedna. Dok vi vozate čuke po Europi, kupujete kolica, čuke imaju hotele, imaju pansione za mog bobija, jel da? U nas šestero, sedmero, desetero djece. I mi ubijamo djecu. Ko ubija djecu Somali? Ko ne da djeci da jedu? Ko baca tone, tone, milijardama tona hrane u more i uništava? Amerika. A ne da s druge pak strane kao oni žele. Ujedinjene nacije žele što djeca u Somali umiru od gladi. Vi ubijate. Vi ste napravili programe za ubijanje, ali samo muslimanske djece. I onda kao vi se brinete, zamislite da jedan tužioc, on se brine o muslimanskom djetetu. Možete li zamisliti kakve su to pokvarene namjere? Kakav je to čovjek? Kako je to, kakav je to hal? Samo se htjelo jedno, da se pokaže kako mi, šta? Ne vodimo, ne idemo doktoru, a to dijete je preselilo kod doktora. Brat je odvezo, da bi tragedija još bila veća. Odakle tužiocu ovo? Odakle? On ne zna ništa o Allahovoj vjeri. On ne zna ništa o oslovcu na Allaha. On ne zna šta je tevekul. On ne zna šta je 70.000 onih ulaze iz polaganja računa. Kogo je rekao? Daj ja! Rekao mu munafik. Rekao mu kako da djeluje. Preventivno. Ja ću ti reći, ja znam. Ja sam bio vehabija. Ja sam bio među njima. Neksi. Neksi u Muhammedovom sallallahu alaihi wa sallam džematu. Sjedili su munafici. Pa šta? Omera ubili munafici. Pa šta? Mi se ne bojimo smrti i ne bježimo od nje. Ona će doći kada Allah odredi. Gdje ne znamo, ali će doći sigurno. Od nje nećeš pobjeći. Omer je Omer džennet zaradio pa ubijen u Mekčinu. U mihrabu ubijen. Omer džennetlija. Je li on prozvao što je do njega? Jest. Je li pobjegao Omer sa vojnog polja? Nije. Dobio dva noža s leđa. Pa šta? E ovi, braćo moja, ovi djeluju preventivno. Samo zato da bi se spriječilo širenje, kako oni vole da kažu, ove ideje vehabizma. Huvellezi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal mushrikun. On je poslao poslanika sa uputom. Sa kojom uputom? Sa onom koju će prihvatati ljudi. Koliko god to bilo krivo mušnicima. Ovi momci, ovaj narod sigurno može prepoznati ko to od nas govori istinu ako laže. Ako je to jedno sigurno, a jest, znači sigurno garantovano će ova istina izaći na vidjelo. Kad tad? Pokazat će se da li Lagumđija laže ili govori istinu. Pokazat će se da li ja lažem ili govorim istinu. Zato što će Allah obejaviti. A da bi uzdigao svoju vjeru, mora pokazati na one koji nose njegovu vjeru. A pokazat će na one koji lažu. Hasiben nasu, a jutra ku e jakulu amen na vehom la juhtanu. Ole kalfetene ledine min kablihim, ole alemen Allahum ledina sariku, ole alemen el kadibin. Allah kaže, Allah će obejanit, da li izred govori la ilaha illallah, ili govorim za nekog drugog. Allah će obejanit, da li ti želi dobro islamu i muslimanima? Allah će obejaviti. Da li to Amerika nas voli ili ne? Allah će obejaviti. Da li je nema Njemačka prijatelj ili Austrija ili Papa ili Benedikt? Allah će pokazat prijatelje jedni s drugima. I pokazat će one koji nose njegovu vjeru. Allah poslanik kada je salatu wasalam dolazi u Meku, kada odlazi u Medinu, svi o Medini pričaju. Kažu pojavio se neki, kaže, ruši nam sve. Kaže nam da nam je vjera djedova batil, da ono što vjerujemo, da ništa ne valja. Kaže nam da ne krademo, kaže nam da ne lažemo, kaže nam da ne smijemo kidati rodbinske veze. Kaže nam recite la ilaha illallah, mi ga hoćemo ubiti. A nema vojsku, nema ništa. Ko? Allahu poslanik alejhi salatu vesselam. Zar nije nakon 23 godine dave, muke i trpljenja, Allahu poslanik ušao pobjedonosno sa svojim ashabima? Sa tekbirima ulazi u Meku. Ne smije niko ni kvrknuti više. Allahom se kunem. Allahom se kunem doživjet će ovo. Samo ako budemo istajni i iskreni i nosili islam onako kako ga nose ljudine. Ovoj vjeri ne trebaju kukavice. Neki u svojim kućama. Ovoj vjeri trebaju ljudine, muškarci, a ne žene. Pa će Allah njih uzdignuti. Tako mi Allah neće im smjeti niko ništa. Neće im smjeti niko ništa. I ovo je najbolji pokazatelj. Ovaj danas petak, džuma namaza, kad nas Allah počasti da gledamo momke. Da gledamo momke koji su sigurno, kaže Rasulullah s.a.v. omladina me pomogla. Omladina će uzdignuti ovu vjeru. Nećeš ti koji si 10 godina, 12, 15 učio vjeru, uputit će Allah drugog. Zar ovo nije istina? Zar ne gledamo danas ovdje u tešnju Allahove ajete? Zar ne gledamo, braćo moja, Allahove ajete? Poslaće Allah tebare kao tala svoje robove nove. Poslaće svježe meso, poslaće svježu krv, svježu pane, svježe ljudine, one kojima neće niko moći manipulisati, one koji imaju svoju glavu i razum i pamet, one koji će zasigurno reći la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah, a onda istrajati na tome, one koji će pokazati kako se nosi zastava tevhida. I Allahovo obećanje gledamo, ako nikad gledamo danas ovdje u tešnju. Neki dan sam bio u Vitezu, kada momak iz centra Viteza izlazi, kaže ja idem u Bužim. Hoću da čujem šta to se tamo radi. Bujrum, dolazi momak u Lukavac. Ne zna ništa o Allahovoj vjeri, dolazi na džumu. Ja ga nalazim ponovo u Bužimu, on već obukao galabiju, stavio turba na glavu. U Sarajevu ne možeš da uđeš od nove omladine. Allahu akbar! Tako vam je Allaha, braćo. Nikad se bolje neće osjetiti slast ove ljepote i vjere nego ovo što mi osjećamo danas. Ima li išta bolje od toga da vidiš kako ljudi ne moraju ići nama. Ne treba nama pomoć od ljudi. Mi tražimo pomoć od Allaha. Ali oni koji će doći da pomognu Allahovu vjeru. Allahovu vjeru. I ne treba ti članska knjižica da si musliman. Ne treba ti pare da budeš musliman. Trebaš samo dići svoje ruke, zamoliti Allah da ti oprosti i okreni se. Ma ne znam šta da si uradio, da si krao, da si pio, da si varo, da si lago, da si činio zinalog, da si bio homoseksualac, da si sve grijeh da si uradio, da si pobio milion muslimana. Ako digneš ruke i zamoliš Allah da ti oprosti, vidjet ćeš to je naš gospodar. Vidjet ćeš to je veličanstvenost ove vjere. Što nama ne treba jasi ni 100 eura kad umreš, ne. Sad Allah naređuje da se on dovi i da se moli on da mu se oprosti grijesi. Pa šta čeka? Pa šta čeka? Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ono što sad volio bi najviše da vam kažem jeste, ako sam radio za islam, 20, sad ću raditi 60. Ova omladina koja je ušla danas ovdje u tešanj, ovaj vaš mešid, dala mi još veću motivaciju. Sada mi se jekin još više povećao. Sada mi ubjeđenje još više raste. Zbog čega? Zato što vidimo plodove onoga što ste vi radili ovdje. Plodove truda dali. I da se niko nije odazvao, ne bi nama jekin pao, ne vallahi. Ali ono što Allah garantuje obećava jeste da će poslati robove, havarijune, one koji će pomagati njegovu vjeru. One koji će pomoći i znati prepoznati, koristiti svoj mozak, koristiti svoju pamet. Koju stranu to treba pomoći? Koja je to strana kojoj treba pomoć? Znajte dobro, to je ona strana koja nema kraj sebe policiju. To je ona strana koja kraj sebe nema lopove političare. To je ona strana koja nema u svojim redovima hođa ni vođa za eure. To je ona strana koja nema u svojim mešćidima vođe koje će im blatiti ono sa čime dolaze. To je ona strana koja neće prepustiti da oni koriste razum tako kako oni hoće, nego će im ponuditi Allahovu knjigu i sunnet Muhammeda alejhi salatu vesselam. To je ona strana koja se ne boji ničega osim Allaha tebareke ve teala. Tako se ona prepoznaje. To je ona strana koja nema nikakve zaštite od dunjalučke osim Allaha tebareke ve teala. To je ta strana. Jer su na ovu stranu svistali. Rasul alejhi salatu vesselam kaže neće, neprestano će biti skupina. Konstantno će biti skupina koja će se boriti na Allahovom putu. Niće joj ko moći naštititi ko ode, niti onaj ko koji napadne. Mi jedni ni drugi, neprestrano. I tako će biti, tako će biti do sudnjega dana, jer Allah tebareke ve teala obećava da će ova skupina imati svoja obilježja i svoje posebne osobine. Koje su to osobine? Iskrenost, ne lažu, ne boje se nikog osim Allaha, ne varaju, prikazuju ljudima islam onakav kakav jest. Pa će ove skupine povećavati ljudima propast, a onima koji htjeli da prihvate, oni će doći. A tako mi Allaha. Ne treba biti posebno pametan da prepoznaš ko to u ovoj državi ili u svijetu govori istinu ako laže. Polako, tiho, ali polako. Pogledajte kako se vremena mijenjaju. Mislim baš na vrijeme. Sad je januar mjesec, pogledajte napolje. Možda je plus 2, 3, 4, 5. Ovih godinu dana Allah te bareke ve teala pokazuje cijelom čovječanstvu da se nešto sprema. Allah te bareke ve teala pokazuje čitavoj zemaljskoj kugli, nevremena po čitavoj Europi, tsunami, klizišta, zemljotresi, bespravno, zbog čega vraća? Zbog grijeha. Kada Allah utjera jedan narod u zemlju, možete zamisliti koliko su izazvali Allahovu srdžbu. Šta očekuje ovaj narod Bosne? Šta očekuje Europa, ona koja se ruga Allahovim robovima, želeći samo da im podmetnu, da ih ubiju, da ih nema, koristeći grešku nekog, pa nam dobro došlo da i sve pozatvaramo. Šta očekuju osim kazni? Šta očekuju? Kako da ustanu iz recesije? Propašće euro. Allah kaže, sve će propast. Sve to što radi u borbi protiv islama i muslimana, sve će propast. I to je ono što nas motiviše. I za kraj, braćo moja, ispričat ću vam jednu priču. Veoma interesantno. Naime, ona potiče iz Benu Israel. Nije toliko vezana za ovu temu, ali je zaista pouka. Jedan od Israelčana je ručao sa svojom gospođom. Pa je na vrata popucao čovjek. Prosija. Tražio nešto za jelo. Gladan. Pa mu Hanuma reče, kaže, on traži nešto za jelo. Kaže, zatvori vrata. Ne može ništa. A pred njima je stojala kokoš, pečena. Ne daj, kaže, ništa. Prošlo jedno izvjesno vrijeme. Osiromašili su oboje, dobro. Toliko su osiromašili da je život, bračni život postao nesnosan i rastanu se. Dugo je vremena prošlo nakon toga. Ona je se ponovo udala. On je otišao svojim putem. Pa su iste njih dvoje jedne noći sjeli da večeraju. Pred njima je isto bila kokoš. Pokucao je neko na vrata. Žena izašla i kaže, ovo je prosjak. I on nju zove i kaže, oj vam, dadim ovu kokoš, čitavu pečenu. Nek je nosi. Mlada je uzela kokoš i dala prosjaku, nosi je. Zatvorila vrata i počela da plaće. A on ju pita, šta je? Jel to ti plaće što sam dao kokoš čitavu? Ne, kaže, vallahi, ne plaćem za to. Nego kaže, znaš li ko je bio pred vratima? Kaže, ko? Kaže, moj prvi muž. A on joj kaže, znaš li ko sam ja? Kaže, ja sam onaj prosjak što ti je kucao na vrata. Ja sam onaj prosjak što ti je kucao na vrata. Braćo moja, vagajte dobro sebe. Nemojte da vam bude marka teška. 5 feninga, 10. Vi znate da ovu vjeru pomaže samo Allah. I ono što mi izvadimo iz sebe, to je to. Evo, neki dan su optužili me, napisali ponovnama da sam postao multimilioner. Blago vama. Nisam trebao na ovo ni govoriti. Kažu, pun sam para, kofera imam, samo novo sam. Da Bog da oni imali koliko ja imam, amin. Presto, amin. Da Bog da oni imali koliko ja imam, amin. Da Bog da oni imali iste takve kofere kao što ja imam. Kakvi, neki dan iz auta ukrali kofer, puno lata. Kofer. A vas postiće, braćo moja, udjeljujte, dajte za Allahu te bareke ve teala vjeru, nemojte da žalite. Dajte sve. Vi ste jedan od boljih džemata. Radite. Evo plodovi truda vaše dave. Imate li šta budemo da vidite? Makar ovi momci nikad više ovdje ne došli. Šta ćemo? Ne upućujemo mi, Allah upućuje. Mi pozivamo, nama su dobro došli. Trpit ćemo i sjedite nam na glavu. Para ne ovom, znate odmah. Sad nama moraš trpiti. Tako ti je kod nas. noćemo Allahu vjeru, volimo Allahu, volimo njegovog poslanika, vjeru. Ako ćete pomoć, hajte. Ako nećete, šta ćemo vam mi, evo, ne upućujemo mi. E tako? Soba potjebika. Ali, braćo moja, moramo se navikavati da odvajamo. Ako imate što odvajati, jel? Ako nema, upute Allahu dobu da pomogne ovu vjeru, volimo Allah te barake tala da nas sve učesti. Allah te barake tala molim da uputi našu omladinu, da uputi ovaj narod. Allah molim da pogledamo i da mi vidimo bereke tove dave. Allah te barake tala molim da nas učesti na put uzdanja njegove riječi. Da se ne bojimo nikoga osim njega. Allah molim da od nas načini one koji se ne boje nikoga osim njega. Allah molim da budemo robovi koji se boje samo njega nikog više. Nikakvi raketa, nikakvi topova, tajni službi, nikog osim njega te barake tala. I da tako umremo i da nas tako proživi. Molim Allah te barake tala da pomogne islam i muslimane gdje god živjeli radili, borili se. Allah molim da ponizi sve one koji spletkare islamu i muslimanima. Allah molim da uništi sve one koji spletkare islamu i muslimanima. Da im pošalje vjetrove, da im pošalje kiše, da im pošalje oblake, da im uništi zato što tlači njegove robove. Allah te barake tala molim da uputi ovaj narod. Allah molim da uputi ovaj narod. Allah molim da uputi ovaj narod. Allah molim da od nas skloni političara lopove. Allah te barake tala molim da ih pokaže da ih znamo i da ih se klonimo. Allah te barake tala molim da nam podari vođe u lemu i daje koji će nas voditi prema džennetu, a ne prema parlamentu. Allah te barake tala molim da nam pošalje daje muđajde koji će nas voditi prema džennetu, a ne prema ustanovama kufra i zablude. Allah te barake tala molim da nas u tome pomogne. Alhamdulillahi rabbil alamin.